Spatřil mladou řidičku a pomyslel si něco o ženských uřízení. Měli sklon měnit směr letu, aniž by dali jasně najevo své úmysly ostatním. To se stalo i v tomto případě a v řídkém vzduchu to mohlo být nebezpečné. Její koberec se naklonil ještě víc a nakonec se pod její vahou převážil a začal padat. Polekaně vykřikla. Zaneovi najednou došlo, co se asi stalo. Kouzlo jejího koberce přestalo fungovat. Nemělo by se to stát, protože se jednalo o pořádně drahý koberec, ale výstupní kontrolu dneska odbývají skoro všude. Jeho oči upoutalo na chvilku něco jiného. Kámen lásky zářil jako hvězda. Je moje, zvolal majitel krámku z kameny. Jeho koberec vyrazil kupředu ve směru, kde se propadal dívčin koberec. Vyklonil se ze svého koberce, zachytil dívku v pase a přitáhl ji na svůj koberec. Zane byl celou situací velmi překvapen a zvolna následoval obchodníků v koberec. Teprve teď si všiml, jak je dívka půvabná, jak jí sluší rozevláté vlasy a jakou má nádhernou postavu. Mohla by klidně stát modelem pro tu pekelnou reklamu s tou výjimkou, že na ní nebyla ani stopa nějaké oplzlosti. Viděl, jak se přitiskla ke svému zachránci a její dívčí ňadra se dmula ještě vzrušením při pomyšlení na přestálé nebezpečí. Byla velice elegantně oblečena, měla na sobě kouzelný minkový kožich a na štíhlém krku zářil drahý diamantový náhrdelník. Zároveň si všiml, jak kámen lásky přestával zářit a měnil se na svou původní barvu. To děvče bylo jemu zaslíbeno, ale teď bylo po všem. Vyměnili ji za kámen bohatství. Oba koberce pokračovaly v sestupu spirálovitým tunelem k přístavišti koberců uprostřed města. Tam Zane i obchodník zaparkovali své koberce a otočili se k sobě. Dovolte, abych vám představil Angeliku, pravil obchodník s hrdostí v hlase a ukázal na dívku. Bylo zcela zřejmé, že se již seznámili i během tak krátké cesty dolů. Ten muž jí zachránil život a ona jistě nebyla z těch, co by takový čin přešli stručným poděkováním. Angelika je dědičkou třpitivé hvězdy štěstí. Pozvala mne do svého domu dole ve městě na malé občerstvení s kaviárem a nektarem. Myslím, že si můžeme vyměnit prsteny a považovat věc za uzavřenou. Podával Zaneovi kámen bohatství. Zane nemohl dělat nic jiného, než přistoupit na výměnu kamenů. Obchod byl uzavřen. Kámen lásky zazářil, jen se ho obchodník dotkl. Ten muž získal svou lásku, obelstil osud. Naproti tomu kámen bohatství vypadal jako velký nevzhledný obyčejný šutr. Ani ta hvězda nebyla skoro vidět. Zane se nemohl zbavit pocitu, že udělal kolosální chybu. Mohl se klidně zadlužit do konce života koupí kamene lásky. Tak bohaté děvče jako Angelika by mu jistě rádo a snadno vypomohlo se zaplacením dluhu. Nehledě na to, že byla krásná sama o sobě. Mohl mít lásku i bohatství současně. Obchodník si k sobě majetnicky Angeliku tiskl a zdálo se, že jí ta nová role zcela vyhovuje. Musíme už jít, prohlásil obchodník a poslal Zaneovi blahoskloný pozdrav na rozloučenou. Pak spolu zamířili k limuzíně se šoférem, která na ně čekala. Zane tam zůstal stát a pozoroval s obrovskou bezmocnou lítostí překrásné dívčiny křivky. Co to byl za hlupáka, že se vzdal takové romance bez jakéhokoliv pokusu o odpor. Najednou cítil, že se mu už taková šance nikdy nenaskytne. Taková šance se vyskytne, když má člověk štěstí, jednou za život a on si ji nechá takhle proklouznout mezi prsty. Lítost ho úplně ochromila, jako by mu zemřel někdo blízký. Samozřejmě to nebylo poprvé, co se cítil tak mizerně. V životě se už mnohokrát potkal se zlem, aniž tomu mohl nějak zabránit, a mnohokrát už udělal chybu. Alespoň získal kámen bohatství a když s ním bude správné zacházet, tak bude brzo bohatým mužem, který jistě dokáže upoutat zájem jakékoliv ženy. Nebo si bude moci koupit povolného androida ženského pohlaví nebo sladkou magickou nymfu. Nepotřebuje Angeliku. Musel tomu uvěřit, aby přehlušil všeobjímající zármutek. Zane o sobě věděl, že je umíněný idiot, který má povšechné znalosti literatury a umění, ale jehož dobře míněné nápady často sklouznou do naprostých nicotností. Měl pocit, že vlastním přičiněním ztratil svou drahou matku, milovanou dívku a sebe uvrhl do značných dluhů. Dobré úmysly ještě nic neznamenají. Je potřeba je také realizovat. Neměl ani na lístek, aby mohl jet domů metrem. Měl sice minci, kterou našel na botě, ale ta nestačila. Měl sice kámen bohatství, ale ten se bál tady na stemnělé ulici použít, aby mu ho někdo neukradl. Zane zastrčil ruce hluboko do kapes, aby skryl kámen před nepovolanýma očima a zamířil ke špinavé čtvrti, kde byl jeho neútulný byt. Chůze byla jedním z možných způsobů, jak rozptýlit chmurné myšlenky, ale Zaneovi nijak náladu nepozvedla. Žil ve věku rozvinuté vědy i magie, kdy se trysková letadla potkávala s létajícími koberci, a on se tady plahočí pěšky a nemůže použít dobrodiní pokroku. Věda i magie tady byly patrně odjakživa, ale jejich výhody mohl využívat jenom omezený počet lidí. Alespoň do doby, než se objevil Newton, který udělal mnohé pro rozvoj obou sesterských disciplín. Jako mladý muž Newton odhalil mnohé přírodní zákony a zasloužil se o rozvoj vědy asi nejvíc ze všech smrtelníků. Ke stáru se stejně zasloužil o rozvoj magie. Zane připustil, že nebyl velmi dobrý žák, ale nebylo mu jasné, proč se jako první začala rozvíjet věda. Vždyť největší objevy v oblasti aplikované magie byly učiněny teprve nedávno. Je jasné, že ani věda, ani magie neměly na růžích ustláno, protože proti nim byla až do minulého století jistá předpojatost, ale přece jenom se věda z tohoto sevření vymanila dříve. Teď nastal velký rozmach magie a ten s sebou přinesl návrat některých monster, o kterých se předpokládalo, že dávno vyhynula. To se týkalo zvlášť draků. Nikdo se teď neodvažoval předpovědět, kam až může rozvoj vědy a magie dojít. Mrholení zhoustlo, pravděpodobně kondenzací par ve vzdušném přístavu. Nebyl to ještě dostatečný déšť, aby vyčistil ulice anebo alespoň pročistil vzduch. Stačilo to tak na to, aby se prach změnil v mazlavé blátíčko, které činilo chůzi ještě nepříjemnější. Auta se smíkala na místech, kde měla zastavit, a jenom zázrakem nedošlo k nehodě. Najednou na město padl soumrak. Ulice byly prázdné jako poušť. V této části města se v tuto dobu neprocházel nikdo, kdo zrovna nemusel. Domy vypadaly velmi staře a snad jejich stáří způsobilo, že vypadaly v porovnání s domy v ostatních čtvrtích velmi šedě. Této části města se také někdy říkalo město duchů a za šera se skutečně někdy nějaký duch objevil. V tom případě bylo nejlepší se moc nerozhlížet. Ostatně duch se tu objevil zrovna teď. Zane uslyšel zvuky dřevěného kolečka trakaře a raději ustoupil do šera vchodových dveří, aby nebyl spatřen. Člověk mohl pozorovat ducha, mohl ho dokonce vyfotografovat, ale když duch zahlédl člověka, bylo zle. Molly Malonová kráčela dolů ulicí, trakař plný mořských potvor. Byla to mladá žena s pěknou tvářičkou, která vypadala docela hezky navzdory svým chatrným šatům a těžkým dřevákům. Ženy si často myslí, že vysoké podpatky a nylonové punčochy vylepší vzhled jejich nohou, ale nohy, jako má Molly, takové vylepšení nepotřebují. Mušle a kraby. Volala Molly sladce. Živí kraby. Všechno živé. Zane se zasmál a jeho chmury se trochu rozptýlily. Mořské potvory mohly být živé, ale Molly zcela jistě nebyla. Její duch byl před stoletími začarován v Irsku a poslán ke zvýšení prestiže do Kilvarouhu, ačkoliv město neleželo na mořském břehu. Byl to obratný tah pro zvýšení publicity města, ale brzo vyčkel, protože teď bylo snadné najít 12 duchů do tuctu. Městští radní zřejmě neměli ponětí, co takový duch vůbec dělá, a proto jeho zakletí nebylo zrušeno a Molly stále tlačila svůj trakař ulicemi Kilvarouhu, kdykoliv k tomu byla vhodná příležitost. Ruce vzhůru. Ozval se hrubý hlas. Molly ze sebe vyrazila tichý výkřik překvapení a nesouhlasu. Neobtěžujte mne, pane, žádala. O tebe nejde. Chci tvůj trakař, prohlásil lupič. Mohl bych za něj dostat ve starožitnictví pár babek. Dost na to, abych si mohl koupit kouzlo štěstí tak na 2 dny. Kopl jednou nohou do trakaře, takže se všechny mořské potvory vysypaly na špinavý chodník. Ale, pane, protestovala. Ty mušle a kraby jsou moje jediná aktiva. Bez svého trakaře je nebudu moct rozvážet a budu jistě ztracena. Její irský přízvuk se za století téměř vytratil, jak pochytila různé místní výrazy, ale stejně bylo dost těžké si ji díky jejímu oblečení splést s nějakou místní dívkou. Už stejně za moc nestojíš, ty smradlavá čupko. Muž ji popadl a chtěl ji odstrčit. To už bylo nazané a příliš. Neměl nijak zvláštní vztah k duchům a z téhle molly měl trochu obavy, ale nesnesl, aby se ubližovalo ženám. Vystoupil z chodby. Nech molly na pokoji. Vykřikl. Darebák se otočil tak, že pistole mířila na Zanea. Zane reagoval automaticky a skočil po pistoli. Ne, že by byl tak odvážný nebo měl velké zkušenosti z boje, ale když už se do takové situace dostal, měl pocit, že se z ní musí nějak vysekat. V těch okamžicích jeho horká hlava snadno nahradila odvahu. Vyšel jeden výstřel a Molly vykřikla. Potom se Zaneovi podařilo pevně chytit pistoli a vykroutit ji ničemovi z ruky. Postav ten trakař, poroučel a mířil pistolí na zloděje. Tato pozice se mu zalíbila, i když pro něj nebyla nijak typická. Teď by se měl správně cítit velmi slabý a očekávat mužovu reakci. Ale místo toho cítil, že mu jeho čin značně pozdvihl sebevědomí. Naskládej ten náklad zpátky. Co to má, sakra? Řekl muž. Když se však podíval do Zaneovy divoké tváře, raději spolkl konec věty a rozhodl se, že ho poslechne. Skládal všechny možné potvory zpátky na trakař. A teď se mi strať z očí, prohlásil Zane. Chlápek chtěl začít protestovat. Zaneův ukazovák se zachvěl na spoušti. Zloděj se otočil a zmizel. Teprve teď si Zane všiml, že byl chlápek postřelen. Na jeho saku byla vidět čerstvá krev. Měl by brzo vyhledat lékařské ošetření nebo by mohl také vykrvácet. Nedalo se příliš předpokládat, že by takový kriminálník vyhledal odpovídající pomoc, protože tím by na sebe mohl upoutat pozornost policie. Pravděpodobnější byl jeho brzký konec, ale Zane se nemohl přinutit k sebe menší lítosti. Zastrčil pistoli do kapsy. Nikdy sice z ničeho takového nevystřelil, ale předpokládal, že taková zbraň spustí, až když se zmáčkne spoušť. Nyní mu došlo, co se stalo a začalo ho to celé mrzet. Je mi líto, co se stalo, otočil se na Molly. Tohle je docela dobré město, ale některá jeho jablka jsou červivá. Nevím, jak se vám odvděčit, pravil duch obdivně. Jste tak galantní. Já. Ale kdepak? Jenom nemám rád, když se vyhrožuje damám. Zvlášť, když jsou tak milé a historicky cenné, jako jste vy. Kdybych o tom měl čas přemýšlet, tak bych se do toho asi nezamíchal. Zane měl však podezření, že svůj podíl na jeho chování měla zmařená romance s Angelikou. Musel se zřejmě nějak předvést před jinou ženou, tak to provedl tímto způsobem. Možná, kdyby se vám líbilo moje tělo. Řekla Molly. Rozevřela svůj ubohý plášť a zhluboka se nadechla. Jsem sice duch, to je pravda, ale stále jsem docela pevná, když jdu za soumraku na vzduch. Zane byl okouzlen. Měla skutečně nádherné tělo. Byla zcela jistě mladá a dobře stavěná, když umřela a její tělo takové zůstalo. Hořká vzpomínka na nenaplněnou lásku ho přidržela při zemi. Měl podezření, že by taková odměna znehodnotila jeho zásah proti násilníkovi. Děkuji, Molly. Máte opravdu krásné tělo, ale mám pocit, že bych neměl takhle zneužívat vašeho postavení. Jistě máte nějaký domov a milovaného manžela. Nemám teď žádného manžela, odpověděla smutně. Jistě, mám pár dobrých známých v zemi zapomnění. Z poza rohu vyjel vůz. Jeho reflektory ozářily celou ulici. A duch zmizel. Moderní technologie je pro duchy příliš silné sousto. Vůz zmizel a ulice zase potemněla, ale Molly Malonová se už neobjevila. Duchové jsou velice citliví a ten šok z objevení silných světel pravděpodobně rozrušil Molly natolik, že nevěřila, že by tato část města mohla být po zbytek noci bezpečná. Vzrušení pominulo a Zane se rozhodl k návratu domů. Na dveřích jeho bytu visel příkaz k vystěhování. Zane nezaplatil činži a domácí přešel od slov k činům. I tak se zatím rozhodl pro měkčí akci, než by si mohl dovolit. Dal Zaneovi na vystěhování 24 hodin. Teď však má Zane kámen bohatství. Měl by se co nejdřív postarat o dost peněz na zaplacení činže a pak se odsud bude moci odstěhovat. Vyndal kámen z kapsy. Hvězda nebyla v umělém světle skoro vidět, ale Zane věřil, že se mu podaří ji z kamene dostat. Hledej, poručil a soustředil se na bedny plné zlatých mincí. Hvězda se uvolnila z kamene a vznesla se jako nějaký duch podivného pavouka. Zamířila k polorozpadlému prádelníku u zdi a zasunula se za něj. Zane popadl těžký kus nábytku a s námahou ho trochu odsunul od zdi. Hvězda spadla na zem. Zane se natáhl, aby vyndal hvězdu z mezery mezi prádelníkem a zdí, a jeho prsty nahmatali chladnou minci. Zane do ní cvrnkl a mince se k němu neohrabaně přikutálela. Byl to ošoupaný 5 cent. Tím kouzelný kámen jasně dokázal své schopnosti. Niklák byl asi nejblíž, proto byl objeven první. Hvězda se vrátila do kamene bohatství. Hledej, poručil Zane a představil si bankovní trezor plný stříbra. Hvězda se pohybovala mnohem pomaleji než před chvílí, jako by byla unavená po předchozím úsilí. Pomalu se vznášela přes celý pokoj, až konečně usedla na puklinu v podlaze. Tam byl zaražený 10 cent. Zane si přinesl kuchyňský nůž, aby minci vydoloval. Mince byla pěkně hluboko a byla celá zašlá. Zřejmě tam ležela roky. Hvězda se vznášela nad místem nálezu, dokud Zane minci nezískal. Teprve potom se vrátila na svůj domovský kámen. To znamenalo, že se hvězda nevrátí na místo, dokud neskončí jedna akce, a že tedy nemůže být před dokončením předchozího kouzla vyvolána k dalšímu pokusu. To mohlo znamenat značné zpomalení v případě, že by nad skutečným pokladem leželo pár drobných mincí, ale nedalo se s tím nic dělat. Zkusil to znovu. Hledej. Tentokrát ale něco cennějšího, něco jako zlatý dublon nebo nějakou jinou vzácnou drahou minci. Už bylo dost těch 5 a 10. Hvězda se jen neochotně pohnula z kamene a klouzala k podlaze. Bylo zcela jasné, že každým použitím ztrácela hvězda energii. Pravděpodobně bylo potřeba delší doby, aby se kouzlo znovu nabilo. Možná několik hodin nebo celý den. To bylo také hloupé. Chtělo by to narazit na opravdový poklad. Něco, co by vydalo za týden hledání. Pak by si kámen mohl odpočinout, jak dlouho by chtěl. Hvězda se trochu zvedla, zastavila se před dveřmi a čekala. Zane otevřel dveře a nechal hvězdu, aby mohla vylétnout. Slabá žárovka sotva osvětlovala své nejbližší okolí, takže si Zane nebyl jist, zda bude možné hvězdu sledovat. I tak se zdálo, že to kouzlo není příliš výkonné. Pracoval s ním skoro 20 minut a měl 15 centů. Plus ten cent, co našel v obchodě. Takhle sotva najde dost peněz na činži.